ื่องจากว่าวันพุธคับเท่านั้นเป็นวันแรกและอีก40วันก็จะถึงวันฉลองชัยเพราะฉะนั้นอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสได้เอาสุญบัติของท่านได้ออกมานะครับแล้วก็เราจะฟังพระชนะของพระเจ้าด้วยกันในเรื่องของการปลดอาหารพระเยซูนั้นพระองค์ได้ทรงส่งเสริมการปลดอาหารนะครับแม้ว่าจะไม่เป็นภาคบังคับก็ตามทีแต่ว่าการอดอาหารในรูปแบบที่ชาวยิวอดนั้นเกิดขึ้นเพราะเนื่องจากว่าชาวยิวเขามีความคุ้นเคยเป็นอย่างมากกับเรื่องของการอดอาหารอธิษฐานเพื่อแสวงหาพระเจ้าการอดอาหารอธิษฐานนั้นแท้จริงแล้วมีความหมายที่ลึกซึ้งมากเพราะเนื่องจากว่าเป็นการบังคับความต้องการของตัวเองฝ่ายร่างกายเพื่อที่จะแสวงหาความหมายฝ่ายวิญญาณเพราะฉะนั้นการที่เราอดอาหารนะครับเป็นการเรียนรู้และเป็นการฝึกฝนในภาคปฏิบัติที่จะควบคุมร่างกายของเราให้ได้ควบคุมความปรารถนาความอยากความหิวกระหายเพื่อที่เราจะได้รับบทเรียนฝ่ายวิญญาณและการเติบโตน้องครับในพระวจนะพระเจ้านะครับในข้อที่6ของอิสยาห์บทที่58การอดอาหารอย่างนี้หรือไม่ใช่ที่เราต้องการคือการแก้พันธนะของความอธรรมการแก้สายรัดแอกและการปล่อยให้ถูกผู้ถูกบีบบังคับเป็นอิสระและการหักแอกเสียทุกอันไม่ใช่การที่จะปันอาหารของเจ้าให้กับผู้หิวและนำคนยากจนไร้บ้านเข้ามาในบ้านของเจ้าเมื่อเจ้าเห็นคนเปลือยกายก็คลุมกายเขาไว้และไม่ซ่อนตัวเจ้าจากญาติของเจ้าเองหรอกหรือแล้วความสว่างจะพุ่งขึ้นมาแก่เจ้าอย่างอรุณและแผลของเจ้าจะเรียกเนื้อขึ้นมาอย่างรวดเร็วความชอบธรรมของเจ้าจะเดินนำหน้าเจ้าและพระสิริของพระเจ้าจะระวังหลังเจ้าแล้วเจ้าจะทูลและพระองค์จะตอบเจ้าจะร้องทูลและพระองค์จะตรัสว่าเราอยู่ที่นี่ถ้าเจ้าจะเอาแอกไปเสียจากท่ามกลางเจ้าซึ่งแอกซึ่งการชี้หน้าและซึ่งการพูดอธรรมจงครับพระวจนะพระเจ้าในค่ำคืนวันนี้ทำให้เราทั้งหลายจะเห็นว่าการอธิษฐานกับการอดอาหารนั้นจะเป็นเครื่องมือที่ไปควบคู่กันในการแสวงหาพระเจ้าใน40วันที่อยู่ต่อหน้าเรานะครับน่าจะเป็นวันที่เราจะอดอาหารและผมอยากจะเชิญชวนให้พี่น้องที่เข้ามาในพิธีอาหารในค่ำคืนนี้ที่เราจะร่วมอดอาหารด้วยกันก่อนอื่นผมจะบอกกับพี่น้องว่ามีการอดอาหารกี่อย่างกี่ประเภทนะครับการอดอาหารมีอยู่3ประเภทด้วยกันใหญ่ๆนะครับประเภทแรกก็คือการถืออดแบบธรรมดาภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็น normal fast ก็คือไม่รับประทานอาหารแข็งรับแต่น้ำของเหลวนะครับเหมือนกับว่าเป็นน้ำผลไม้ก็ดีหรือน้ำเปล่าๆก็ดีเราสามารถจะอดอาหารแบบ normal fast หรือการอดอาหารแบบธรรมดาได้วันหนึ่งบ้างนะครับ2วันบ้าง3วันบ้างในพระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่20ข้อ26เนี่ยได้กล่าวถึงประชาชนอิสราเอลนะครับที่เขาอดอาหาร1วันก็คือไม่กินอะไรเลยยกเว้นน้ำหรือของเหลวเท่านั้นเองนี่เป็นการอดอาหารประเภทแรกครับการอดอาหารประเภทที่2นะครับก็ถืออดเพียงบางส่วนอดเพียงบางส่วนมีความหมายอยู่2ประการครับก็คืออดบางอย่างเช่นอดเนื้อสัตว์นะครับกินแต่ผักอย่างเดียวเราพบว่าการอดเนื้อสัตว์กินแต่ผักอย่างเดียวเกิดขึ้นในพระธรรมแดเนียลนะครับแดเนียลและเพื่อนของเขาทั้ง3คนเนี่ยนะครับก็ได้บอกกับพระราชาบอกว่าลองดูสิให้ฉันอดอาหารให้พวกเราอดอาหารสัก10วันนะครับปรากฏว่าอดอาหาร10วันผิวใบหน้าสติปัญญานะครับพระคัมภีร์บรรยายว่าผิวของเขาก็ขาวผ่องนะฮะผิวเขาก็สวยงามมากแล้วก็สติปัญญาของเขาเนี่ยก็ดีมากกว่าคนอื่นๆมากมายนี่คือการอดอาหารอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คืออดอาหารบางส่วนที่ว่าอดบางอย่างบางคนครับก็มีวิธีการอดบางอย่างนะครับในส่วนนี้ก็คืออดแค่บางมื้อเท่านั้นเองนะครับหลายคนก็กินเหมือนกับพระฉันนะครับก็คืออด1มื้อนะครับมื้อเย็นหรือบางคนก็อาจจะเหมือนกับท่านมหานะครับก็คือวันละมื้อเท่านั้นเองเพราะการอดบางมื้อนี่ก็คือเหลือ1มื้อนะครับบ้างหรือ2มื้อบ้างนี่คือการอดแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเมื่อเราอด เราจะต้องทำอะไรคำตอบก็คือเมื่อเราอดเราจะต้องใช้เวลานะครับที่เรามีอยู่ในการอดอาหารเข้าเฝ้าพระเจ้าหลายครั้งนะครับบางบ้านเนี่ยใช้เวลาเตรียมอาหารมากเลยทีเดียวนะครับบางวันอาจจะ 1-2 ชั่วโมงรวมกัน3มื้อเนี่ยนะครับต้องใช้เวลานานเขาจะไม่เตรียมอาหารนะครับเพราะว่าเขาจะถืออดเพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยเขาจะมีเวลาการเตรียมอาหาร2มื้อการรับประทานอาหาร3มื้อครับนี่คือสิ่งที่เขาจะได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราถืออดนะครับกรุณาอย่าไปดูวิดีโอนะหรืออย่าไปดูหนังนะอย่าไปฟังเพลงแต่เราจะต้องถืออดโดยที่เราเข้าเฝ้าพระเจ้าใช้2เครื่องมือครับก็คือการอ่านพระวจนะและการอธิษฐานนะครับ2เครื่องมือนี้ก็จะทำให้การถืออดของเรานั้นก็สมบูรณ์แบบประการสุดท้ายครับชนิดของการถืออดก็คือการถืออดแบบสมบูรณ์แบบการถืออดแบบสมบูรณ์แบบภาษาอังกฤษเรียกว่า absolute fast นะครับก็คือการถืออดโดยไม่กินอะไรเลยนะครับบางคนอาจจะถืออดไม่กินอะไรเลยทั้งน้ำทั้งอาหาร24ชั่วโมงเราจะพบว่าพี่น้องชาวมุสลิมเนี่ยเขาถืออดนะครับก็คือตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงดวงอาทิตย์ตกเนี่ยเขาจะไม่รับประทานอะไรเลยแล้วก็ห้ามกลืนน้ำลายด้วยนะครับ12ชั่วโมงที่เขาถืออดบางคนนะครับถืออดเป็นเวลา1วัน2วันนะครับแต่ไม่เกิน3วันนะครับที่ไม่กินอะไรเลยนะครับแต่ปรากฏว่าในพระวจนะของพระเจ้านะครับในพระธรรมอพยพบทที่34ข้อที่27ถึง28เนี่ยเราได้พบกับเหตุการณ์หนึ่งที่อัศจรรย์มากเพราะเนื่องจากว่าในเหตุการณ์นี้โมเสสนั้นถืออดอาหารโดยไม่กินอะไรเลยเป็นเวลาถึง40วัน40คืนซึ่งโดยทางการแพทย์แล้วเป็นไปไม่ได้ครับแต่เรารู้ว่านี่คือการอัศจรรย์ที่พระเจ้าเสริมกำลังเรี่ยวแรงโดยที่โมเสสนั้นไม่ต้องกินอะไรเลยแม้กระทั่งน้ำ40วัน40คืนเมื่อเขาขึ้นไปเข้าเฝ้าพระเจ้าบนภูเขาของพระเจ้าอันนี้คือการอัศจรรย์นะครับเราทั้งหลายคงจะอดอย่างนั้นไม่ได้แต่ว่าในพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยมีนะครับหลักฐานของการอดของโมเสสนะครับ40วัน40คืนและยังมีหลักฐานการอดอาหารขององค์พระเยซูคริสต์อีก40วัน40คืนเราไม่มีข้อมูลเพียงพอนะครับที่จะบอกว่าพระเยซูนั้นอดน้ำด้วยหรือเปล่า40วัน40คืนแต่เรารู้ว่าพระเยซูนั้นอดอาหาร40วัน40คืนหลังจากนั้นพระเยซูก็ออกมาทำงานของพระเจ้าด้วยพละกำลังและฤทธิ์เดชเป็นอันมากพี่น้องครับหลายท่านถามว่าเอ๊ะแล้วผมเนี่ยมีโรคประจำตัวผมจะอดอาหารได้ไหมนะครับถ้าหากว่าพี่น้องมีโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลนะครับเบาหวานมากนะครับก็อาจจะต้องถืออดประเภทที่2ครับก็คือถืออดเพียงบางส่วนเท่านั้นและต้องปรึกษาแพทย์ให้ดีก่อนนะครับบางคนที่มีความดันสูงบางคนที่มีโรคประจำตัวบางคนที่มีโรคกระเพาะก็ต้องถามแพทย์ดูก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการอดทั้ง3แบบถามว่าการอดแบบนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นกับสุขภาพของเราพี่น้องครับการอดแบบนี้นะครับไม่เพียงแต่เกิดสุขภาพที่ดีนะครับร่างกายจะมีการดีท็อกซ์นะครับก็คือการขับพิษออกแล้วก็จะมีฮอร์โมนบางตัวนะครับที่สร้างจากกระเพาะอาหารเมื่อเราหิวเมื่อเราอดเนี่ยนะครับฮอร์โมนพวกนี้มันจะมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราในการที่จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทั้งหลายนี่คือผลดีต่อสุขภาพร่างกายของเราแต่ว่าการอดอาหารที่พระเจ้าต้องการนั้นไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของเราแต่ยังส่งผลดีต่อสุขภาพฝ่ายจิตวิญญาณของเราด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวไว้นะครับในอิสยาห์บทที่58ที่อยู่ในสูชีบัตรระเบียบราชการของท่านนะครับเราจะเห็นประโยชน์9อย่างด้วยกันที่อยู่ในพระวจนะพระเจ้าตอนนี้นะครับพี่น้องดูนะครับในข้อที่6ครับการอดอาหารที่พระเจ้าต้องการนะครับคือประการแรกเราจะได้ประโยชน์หรือได้จุดประสงค์ก็คือการแก้พันธนะของความอธรรมการแก้พันธนะของความอธรรมนะครับเราจะถูกพระเจ้าปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระจากบางสิ่งบางอย่างนะครับที่ผูกมัดเราอยู่บางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นความอธรรมที่ผูกมัดเราอยู่หลายคนนะครับเสพติดบางสิ่งบางอย่างนะฮะอาจจะเป็นการติดสุราติดบุหรี่นะครับบางคนติดหนังสือโป้นะครับบางคนติดบางสิ่งบางอย่างที่ผูกเป็นไงที่ไม่ดีพระคัมภีร์บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผูกมัด ชีวิตของคริสเตียนไม่เกิดผลการอดอาหารจะปลดปล่อยหรือแก้พันธนะของความอาธรรมออกไปได้นี่คือประโยชน์ข้อแรกครับประโยชน์ข้อที่2นะครับอยู่ในประโยคต่อไปครับบทต่อไปคือการแก้สายรัดแอกนะครับชีวิตของคนบางคนเนี่ยถูกบางสิ่งบางอย่างรัดอยู่ชีวิตของคนบางคนเนี่ยเหมือนกับมีแอกนะครับเขากำลังแอกเนี่ยวางอยู่ในตัวของเขาเนี่ยมันหนักมากแอกพวกนี้คืออะไรครับแอกพวกนี้ก็คือปัญหาแอกพวกนี้คืออุปสรรคต่างๆแอกพวกนี้คืออะไรก็ตามที่เราแก้ไขไม่ได้การอดอาหารเนี่ยจะทำให้เกิดการแก้สายรัดแอกนั้นขึ้นมาเพียงครับในชีวิตของเราเนี่ยมีแอกบางสิ่งบางอย่างครับอาจจะเป็นแอกที่มองไม่เห็นอาจจะมีความทุกข์ใจจะมีความหนักใจนะจะมีภาระบางสิ่งบางอย่างจะมีปัญหาในชีวิตเราบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่มันวางอยู่ในชีวิตของเราเป็นภาระหนักมากเลยเราเหน็ดเหนื่อยมากเลยพี่น้องครับหลายครั้งเนี่ยเราอธิษฐานอย่างเดียวเนี่ยไม่พอครับจะต้องอดอาหารเพราะนี่คือการอดอาหารที่ชาวยิวที่พระเจ้าของพระเจ้าได้มีความกระตุ้นและก็เชื่อว่าพวกเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนเป็นลูกของพระเจ้าเหมือนกันนั้นเราจะสามารถปลดแอกเหล่านี้ออกไปได้ปลดปัญหาต่างๆเหล่านี้ไปได้นี่เป็นประการที่2ครับซึ่งเป็นประโยชน์ของการอดอาหารอธิษฐานประโยชน์ประการที่3ครับวลีต่อไปนะครับการปล่อยให้ผู้ถูกบีบบังคับเป็นอิสระหลายครั้งทีเดียวเนี่ยเราพยายามที่จะนำคนมาเป็นคริสเตียนนะครับมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยผูกมัดชีวิตของเขาอยู่มีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยขวางกั้นระหว่างพระเจ้าความรักของพระเจ้าพระเมตตาของพระเจ้าไปถึงชีวิตของเขาไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่ามันถูกผู้บีบบังคับอยู่นั่นหมายถึงซาตานครับการอดอาหารอธิษฐานเนี่ยสามารถปล่อยให้ผู้ถูกบีบบังคับเป็นอิสระได้และเมื่อเขาเป็นอิสระนะครับพระเจ้าพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเขาเขาฟังเขาเชื่อและเขาต้อนรับพระเยซูนี่คือการประกาศพระกิตติคุณใช่ไหมครับพี่น้องการที่จะทำให้คนมีความเชื่อในพระเจ้ามีความศรัทธาในพระเจ้าได้รับข่าวประเสริฐได้ยินข่าวประเสริฐและเขากลับใจเกิดจากอะไรครับเกิดจากมีคนอธิษฐานอดอาหารเผื่อเขานะครับนี่เป็นประการที่3ครับปล่อยให้ถูกบีบบังคับเป็นอิสระประการที่4ครับพี่น้องดูนะครับประการที่4ท่านลองเดาดูสิครับคือเรื่องอะไรครับหักแอกครับหักแอกแอกที่นี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงปัญหาชีวิตปัญหาทางจิตใจปัญหาทางด้านอารมณ์ของเรานะครับแอกต่างๆเราเนี่ยนะครับก็คือภาษาอังกฤษเพื่อโยกเนี่ยนะครับก็คือการที่โยกเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในชีวิตของเรานะครับเป็นความขมขื่นมันงอกรากแล้วมันก็ทำลายอุปนิสัยของเราที่ดีมันเข้าไปและทำให้มันฝังตัวทำให้ชีวิตของเราเนี่ยไม่มีความสุขพี่น้องครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นแอกที่ซ่อนอยู่นะครับเป็นรากขมขื่นที่ซ่อนอยู่เป็นความอธรรมที่ซ่อนอยู่การอดอาหารสามารถเอาเจ้าพวกนี้ออกไปได้นะครับนี่คือประการที่เท่าไหร่แล้วครับพี่น้อง4นะครับประการที่5ครับอยู่ในข้อที่7ครับไม่ใช่การที่จะปันอาหารของเจ้าให้กับผู้หิวดอกหรือการอธิษฐานอดอาหารนะครับสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยนะครับถ่อมใจลงในขณะเดียวกันเนี่ยเราอยู่ด้วยความพอเพียงเรารู้นะครับว่าเราอยู่นะครับอยู่นะเพื่ออะไรนะครับเราไม่กินเพื่ออะไรเราอธิษฐานเพื่ออะไรเรามีการพิจารณาชีวิตของเราใคร่ครวญชีวิตของเราเพื่อที่เราจะรู้ว่าพระเจ้านั้นประทานให้กับเราเนี่ยพอเพียงเสมอและเมื่อเรารู้ถึงความพอเพียงนั้นเราก็จะเข้าใจและเห็นอกเห็นใจต่อคนที่มีความต้องการเพราะฉะนั้นการอดอาหารนี้ทำให้อะไรครับทำให้เกิดการปันอาหารของเราที่เราจะได้กินให้กับผู้ที่หิวโหยครับและไม่เพียงเท่านั้นครับยังนำคนยากจนไร้บ้านเข้ามาอยู่ในบ้านของเราแสดงว่าการอดอาหารนั้นไม่ใช่เป็นการแสวงหาพระเจ้าส่วนตัวนะครับแต่เป็นการสะท้อนถึงความรักของพระเจ้า ที่มีอยู่ในชีวิตของเราออกมาและทำให้เราสามารถที่จะแบ่งปันอาหารให้คนอื่นได้ในขณะเดียวกันเราเชิญคนอื่นเข้ามาอยู่ในบ้านของเราได้สภาวะแบบนี้นะครับเป็นสภาวะการถือศีลอดเป็นสภาวะที่เราต้องทำในการเข้าสู่ธรรมเป็นสภาวะที่เราจะเข้าใกล้ชิดกับพระเจ้าเราจะได้รับความดีรับความรักรับความสวยงามจากพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราและส่งผ่านออกมาให้กับคนอื่นได้นี่เป็นประการที่5ครับประการที่6ครับเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วนะครับประการที่6พูดถึงเรื่องของในข้อที่8ความสว่างจะพุ่งออกมาแก่เจ้าอย่างรุ่งอรุณนั่นหมายความว่าสิ่งที่มันมืดมัวมากๆในชีวิตของเรานะครับเราจะเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นหลายครั้งทีเดียวนะครับน้องๆที่เป็นเด็กอนุชนหรือว่าแม้กระทั่งยังโปรซึ่งเป็นวัยของการทำงานเราอยากจะรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าเราอยากจะรู้การทรงนำของพระเจ้าว่าพระเจ้าจะทรงนำเราไปที่บริษัทในทำงานที่ไหนพระเจ้าจะทรงนำเราให้เราสอบคณะไหนได้พระเจ้าจะวางอนาคตของเราอยู่ตรงไหนดีอยากจะรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าทำไงครับอดอาหารอธิษฐานสิครับเพราะอะไรครับเราจะเห็นความสว่างพุ่งออกมาชัดเจนเราจะสามารถที่จะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเพราะว่าความสว่างจะพุ่งขึ้นมาให้เราเห็นชัดเจนในทางเดินของเราในวิถีชีวิตของเราเพราะฉะนั้นพี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวนะครับเรามีปัญหาอุปสรรคต่างอยากจะถามพระเจ้าอยากตัดสินใจว่าจะซ้ายหรือขวาในชีวิตของผมนะครับมีอยู่ 2-3 ครั้งทีเดียวที่จะตัดสินใจไปที่ไหนดีผมอยากจะเป็นพี่บ้านพี่น้องนะครับว่าก่อนที่ผมจะรับใช้พระเจ้าตัดสินใจมารับใช้พระเจ้าที่คิดจะพัฒนาเนี่ยอดอาหารอยู่หลายวันทีเดียวเพื่อที่จะรู้ว่าพระเจ้าจะนำผมหรือไม่พี่น้องครับขณะที่อดอาหารอธิษฐานเข้าเฝ้าพระเจ้าพระเจ้าได้ให้คำตอบนะครับว่าน้ำมันไทยของพระเจ้าอยู่ที่นี่แหละนี่คือการอดอาหารแล้วเกิดประโยชน์ทำให้เราตัดสินใจได้ถูกต้องว่าเราจะเลือกไปทางไหนดีนี่คือประโยชน์ประการที่6ครับของการตัดสินใจนะครับของการอดอาหารประโยชน์ประการที่7ครับสำหรับคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับพี่น้องฟังดีๆในข้อที่8นะครับแผลของเจ้าจะเรียกเนื้อขึ้นมาอย่างรวดเร็วคนที่เป็นแผลก็คือคนอะไรครับคนที่เจ็บป่วยไม่สบายแผลของเจ้าจะเรียกเนื้อขึ้นมาอย่างรวดเร็วหมายความว่าการอดอาหารนั้นมีผลต่อสุขภาพร่างกายต่อการหายของโรคนะครับหลายท่านทีเดียวเมื่อเราอดอาหารอธิษฐานขอพระเจ้ารักษาโรคบางอย่างที่มนุษย์หรือแพทย์ไม่สามารถรักษาได้หลายครั้งทีเดียวการอดอาหารทำให้เราสามารถที่หายจากโรคร้ายได้หลายครั้งการอดอาหารทำให้พระเจ้าฟังคำอธิษฐานของพี่น้องเยอะแยะมากมายที่อดอาหารเพื่อเราได้พี่น้องครับตอนที่ผมไม่สบายหนักอยู่ในโรงพยาบาลนี่นะครับมีหลายคนครับที่ผมเคารพนับถือเนี่ยท่านอดอาหารอธิษฐานเพื่อผมในวันเดียวกันครับผมเองก็อดอาหารตอนที่ไม่สบายเพื่อแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าด้วยเหตุนี้ครับการอดอาหารนะครับมีผลต่อสุขภาพร่างกายของเราการอดอาหารนั้นนำมาซึ่งการรักษาที่มาจากพระเจ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้เราอดอาหารเพื่อจะแสวงหาน้ำพระทัยของพระองค์ประการที่8ครับพระวจนะพระเจ้ากล่าวต่อไปนะครับว่าความชอบธรรมของเจ้าจะเดินนำหน้าเจ้าและพระสิริของพระเจ้าจะระวังหลังเจ้าที่นี่บอกชัดเจนนะครับความชอบธรรมจะเดินนำหน้าเจ้าหมายถึงว่าชีวิตของเรานะครับจะมีความบริสุทธิ์มีความชอบธรรมในขณะเดียวกันครับชีวิตของเราเนี่ยมีความชอบธรรมเดินข้างหน้าคนเดินสวนมาเห็นอะไรก่อนครับพี่น้องเห็นความชอบธรรมที่เดินนำหน้าเราอยู่ใช่ไหมครับแสดงว่าชีวิตของเราเนี่ยเป็นพยานได้ถ้าเราอดอาหารอธิษฐานชีวิตของเราจะบริสุทธิ์และเราจะเป็นพยานได้หลายครั้งทีเดียวนะครับเราบอกว่าเนี่ยเราเป็นคริสเตียนมานานชีวิตของเราเนี่ยไม่ค่อยดีขึ้นหรอกชีวิตของเราเนี่ยไม่ค่อยได้ชอบธรรมขึ้นหรอกชีวิตของเราเนี่ยเป็นพยานไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าคนมองมาแล้วเนี่ยไม่เห็นความชอบธรรมเลยเห็นแต่ตัวเก่าของเราเห็นแต่เนื้อหนังของเราครับ ราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะขจัดเอาความชั่วร้ายที่ฝังอยู่ในชีวิตของเราได้ความสกปรกที่ฝังอยู่ในชีวิตของเราได้ตราบใดที่เราไม่อธิษฐานปลดอาหารพระเจ้าจะชำระชีวิตของเราให้ความชอบธรรมเดินนำหน้าชีวิตของเราครับประการสุดท้ายครับประการที่9การอดอาหารนั้นปกป้องเราให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายได้นะครับในข้อที่8นะครับวลีสุดท้ายพระสิริของพระเจ้าจะระวังหลังเจ้าพี่น้องครับคริสเตียนคนหนึ่งเนี่ยเดินมาข้างหน้านะครับเดินสวนกับเราเป็นใครก็ไม่รู้นะครับเจอคริสเตียนนะฮะเจออะไรเขาก่อนครับพี่น้องในพระคัมภีร์ตอนนี้เจออะไรครับความชอบธรรมพอคอยหลังไปพี่น้องเจออะไรครับเจอพระสิริของพระเจ้าพระสิริของพระเจ้าเนี่ยอยู่คุ้มนะครับคุ้มครองข้างหลังปกป้องเขาให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายมาถึงตรงนี้นะครับพี่น้องครับผมอยากจะถามว่าอดอาหารนี่คุ้มหรือไม่คุ้มครับคุ้มหรือไม่คุ้มครับคุ้มมากคุ้มมากนะครับแท้จริงแล้วเนี่ยเมื่ออ่านพระคัมภีร์ต่อไปนะครับเราจะได้อีกข้อนึงครับข้อที่10นะครับข้อที่10เนี่ยอยู่ในอิสยาห์บทที่58ข้อที่9นะครับลองฟังดีนะครับแล้วเจ้าจะทูลและพระเจ้าจะทรงนะครับโอ้โหพี่น้องครับถ้าเราอดอาหารนะครับเราร้องทูลพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าจะตอบเราแน่นี่คือสิ่งที่เราต้องขอบคุณพระเจ้าและสำนึกในพระคุณของพระเจ้าว่าโอ้เราสามารถอาศัยการอดอาหารนะครับเปิดนะครับเปิดช่องทางที่จะแสวงหาพระเจ้าและพระเจ้าตอบเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับมีเงื่อนไขอยู่ก็คือว่าต้องอดอาหารอย่างถูกวิธีอดอาหารอย่างถูกวิธีทำไงครับพระเจ้าท่านพระเจ้านะครับถอยกลับไปในบทที่58ข้อต้นๆนะครับเราจะเห็นนะครับว่าการอดอาหารอย่างถูกวิธีนี้ก็คือว่าเราจะต้องถ่อมใจลงแสวงหาพระเจ้านะครับถ่อมใจลงอย่างสุดๆเมื่อกี้นี้นะครับนักร้องเนี่ยนะร้องเพลงเพราะมากมีวลีหนึ่งครับ Hear my humble cry การอดอาหารอธิษฐานเนี่ยคือการร้องทูลพระเจ้าครับวางปัญหาของเราวางชีวิตของเราวางอุปสรรคของเราอยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าแล้วขอพระเจ้าได้ช่วยแก้ปัญหาและด้วยการอดอาหารในการแสวงหาพระเจ้าเนี่ย Hear my humble cry ก็คือว่าขอพระเจ้าเนี่ยช่วยกรุณาฟังเสียงร้องไห้ด้วยความถ่อมใจ humble cry humbly cry ก็คือความถ่อมใจลงอย่างสุดๆครับทำไมวันพุธขี้เท่าหรือวันพุธรับเท่าต้องมีเท่าด้วยเพราะว่าเท่านั้นนะครับเท่านั้นครับมีความหมายว่าเราเนี่ยเป็นดินมีวันหนึ่งเราจะต้องกลับไปเป็นดินเท่านี้มีความหมายถึงการกลับใจครับเวลาคนยิวนะครับเขาเศร้าโศกเสียใจเนี่ยเขาโปรยขี้เท่านะครับโปรยขี้เท่าเนี่ยมีเป็นสัญลักษณ์เป็นความหมายของการกลับใจใหม่นะครับโปรยขี้เท่าเป็นสัญลักษณ์ของความเศร้าโศกเสียใจความเศร้าโศกเสียใจในชีวิตของเราที่เราทำไม่ถึงมาตรฐานของพระเจ้านั่นคือเราบาปอยู่เราเป็นคนบาปหนักหนาและเมื่อเราเป็นคนบาปหนักหนาสิ่งที่เราต้องเริ่มต้นในชีวิตของเราก็คือว่าเราต้อง repent หมายถึงการกลับใจใหม่ที่เท่าเป็นสัญลักษณ์ของการกลับใจแสวงหาพระเจ้าครับในการกระทำของบางนิกายนะครับบาทหลวงเนี่ยก็จะเอาที่เท่าเนี่ยมาขีดเป็นไม้กางเขนอยู่บนหน้าผานะครับเอาขี้เท่าเนี่ยมาขีดเป็นไม้กางเขนอยู่บนหน้าผาว่าเนี่ยวันพุธรับเท่าทุกคนจะต้องมารับการขีดไม้กางเขนนะครับนะจากบาทหลวงเพื่ออะไรครับเพราะว่ารับไปแล้วนะเท่านี้คืออะไรเท่านี้คือเราต้องสำนึกว่าเราเป็นมนุษย์มาจากดินสองเราจะต้องกลับใจเสียใหม่สามเราจะต้องร้องไห้เสียใจกับสิ่งที่เราได้ทำไปนี่คือความหมายของวันพุธรับเท่าครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกกับพี่น้องครับว่าข้อดีของการถืออดนั้น เราจะต้องใช้เวลานะครับการถืออดนี้เพื่ออธิษฐานสารภาพบาปด้วยความถ่อมใจประการที่สองครับข้อดีของการถืออดก็คือว่าเราจะได้เวลาแห่งการเข้าเฝ้าพระเจ้าเพ่งมองพระเจ้าและเราจะเห็นพระเจ้าครับเพราะอะไรครับพระคัมภีร์บอกว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดนะครับการอธิษฐานอดอาหารนี่เป็นช่องทางที่เราจะเห็นพระเจ้าได้จะพบกับพระเจ้าได้และหลายๆครั้งทีเดียวการถืออดนี้ทำให้เราได้ยินเสียงของพระเจ้าเมื่อเราได้ยินเสียงของพระเจ้านี่นะครับเราจะมีความรู้สึกว่าได้ยินเพียงครั้งเดียวเนี่ยโอ้มันติดหูติดตัวติดตาของเราตลอดไปทุกชั้นทั้งชีวิตมีครั้งหนึ่งครับขณะที่ผมได้เห็นนิมิตจากพระเจ้านะตอนรุ่งสางเนี่ยเห็นภาพนะว่ามีคนหนึ่งเนี่ยเดินมาหาเราเสร็จแล้วนี่นะครับเขาบอกว่าให้เปิดพระวจนะพระเจ้าในมัทธิวบทที่9แล้วผมก็ตื่นขึ้นมาเปิดพระวจนะของพระเจ้ามัทธิวบทที่9พูดถึงเรื่องการรักษาโรคการเรียกคนเป็นสาวกในที่สุดนั้นบทสุดท้ายตอนสุดท้ายตรงนั้นนะครับบอกว่าจงอธิษฐานขอพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์จากตรงนั้นเองเนี่ยผมชัดเจนนะครับว่าพระเจ้าได้เรียกผมออกมารับใช้พระเจ้าพี่น้องครับจากการถืออดอาหารจากการที่เราเทใจออกมาให้กับพระเจ้าจากการที่เราได้มีโอกาสเข้าใกล้พระเจ้าเนี่ยเราจะพบกับพระเจ้าแน่เพราะพระเจ้าทรงพระชนอยู่ครับพระเจ้าของเราไม่ใช่รูปปั้นไม่ใช่รูปเคารพนะครับแต่พระเจ้าของเราทรงพระชนอยู่เพราะฉะนั้นโอกาสแห่งเทศกาลเข้าสู่ธรรมนี้หลายหลายครั้งนะครับเราผ่านไปปีแล้วปีเล่าปีแล้วปีเล่าถามว่าชีวิตของเราฝ่ายวิญญาณเติบโตขึ้นจริงๆหรือเปล่าเราคงตอบตัวเองได้นะครับหลายหลายครั้งเราถือเทศกาลนี้นะครับอย่างเป็นเทศกาลพอเป็นพิธีให้ผ่านไปเท่านั้นเองแต่พี่น้องครับ40วันที่อยู่ข้างหน้าผมก็พูดกับตัวเองตั้งจิตภาวนาตัวว่าขอให้ได้พบกับพระเจ้าอีกสักครั้งหนึ่งในปีนี้เริ่มต้นก็คือเราจะต้องรำลึกถึงพระเจ้าให้ถูกต้องเสียก่อนนับพระคุณของพระเจ้านะครับนับพระพรของพระเจ้าที่ผ่านมาหลายครั้งทีเดียวเนี่ยเราง่วนอยู่กับการทำงานนะครับง่วนอยู่กับการหาเงินง่วนอยู่กับธุรกิจง่วนอยู่กับกิจวัตรประจำวันของเราโดยที่เราไม่ค่อยได้นึกถึงพระเจ้าเทศกาลเข้าสู่ธรรมเป็นเทศกาลที่ผลักนะครับดันพวกเราเข้ามาอยู่ในจุดที่เราจะต้องแสวงหาพระเจ้าโดยการรำลึกถึงพระเจ้าก่อนมีตัว R 4ตัวที่อยู่ที่นี่นะครับ R ตัวแรกมาจากคำว่ารำลึกหรือ recall ก็คือรำลึกถึงคุณงามความดีพระคุณของพระเจ้าที่มีมาอยู่ในชีวิตของเราถ้าไม่ต้องกลับไปดูนะครับในพระธรรมอิสยาห์บทที่58ตั้งแต่ข้อที่1จนถึงข้อที่12เนี่ยพี่น้องจะเห็นอยู่4คำเนี่ยครับ recall คืออะไรครับ recall คือการที่เราได้นึกถึงพระคุณของพระเจ้าเสมอนึกถึงพระวจนะของพระเจ้านึกถึงพระลักษณะของพระเจ้านึกถึงสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของเรานึกถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ช่วยเป็นพระคุณเป็นพระพรเยอะแยะมากมายที่ผ่านมาในชีวิตของเรานี่คือการรีคอลการรีคอลทำให้เรายอมรับว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดทรงอำนาจอธิปไตยสูงสุดและการรีคอร์ดนี้ทำให้เราทั้งหลายมั่นใจว่าพระเจ้าของเราทรงพระชนอยู่ครับไม่เพียงแต่พระเจ้าของเราทรงพระชนอยู่เท่านั้นพระองค์สามารถช่วยเราได้และพระองค์อยู่กับเราเสมอและพระองค์อยู่ในเราด้วยเหตุนี้เองทำให้คริสเตียนนั้นจึงได้เปรียบนะครับมากกว่าคนอื่นเพราะเราสามารถรีคอร์ดนะครับเราสามารถที่จะเข้ามาสู่โต๊ะสวยของพระเจ้าได้เราสามารถที่จะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ในขณะที่คนอื่นไม่มีนี่คือการรีคอร์ครับหลังจากรีคอร์นั้นเราเห็นความยิ่งใหญ่พระเจ้าเห็นว่าพระเจ้าเป็นยังไงและเราต่ำต้อยยังไงเราเป็นคนบาปยังไงนำมาสู่ตัว R ที่2ครับก็คือ repent repent ครับแปลว่าการกลับใจครับการกลับใจนี้ต้องการการเสียใจนะครับถึงจะกลับใจได้พี่น้องไปทำบาปอะไรมาอ๋อผมไม่ทำบาปอย่างนี้มาพี่น้องรู้สึกเสียใจไหมคุณรู้สึกเสียใจไหมผมก็เฉยๆอันนี้รีเพนต์ไม่ได้นะครับไม่ใช่เป็นการรีเพนต์ที่แท้จริงเสียใจไหมที่ทำบาปเสียใจไหมที่ทำไม่ดีเสียใจไหมที่ผิดพลาดอีกแล้วเสียใจครับรีเพนต์ไหมครับรีเพนต์ตั้งใจใหม่ครั้งหนึ่ง Repent คือการกลับใจใหม่เป็นการยูเทิร์นนะครับยูเทิร์นจากลงล่างนะครับขึ้นไปข้างบนนี่คือการยูเทิร์น Repent ที่แท้จริงต้องนำมาซึ่งความเสียอกเสียใจเสียดายเสียใจที่ไม่ได้ทำสิ่งที่ควรทำและทำในสิ่งที่ไม่ควรทำพี่น้องครับเรามีความรู้สึก Repent เกิดขึ้นบ่อยไหมครับเมื่อเวลาเราฟังพระวจนะของพระเจ้าเราอ่านพระคัมภีร์เราได้เรียนรู้ในการเดินไปกับพระเจ้าพี่น้องครับ Repent คืออุปนิสัยที่สำคัญที่สุดของคริสเตียนการกลับใจใหม่การเศร้าโศกเสียใจที่ได้ทำบาปนี่คือการ Repent นะครับประการที่3ครับเมื่อเรากลับใจใหม่นะครับเกิดการ Reconnect ก็คือการต่อนะเชื่อมสัมพันธ์ต่อกับขึ้นใหม่อีกทีนึงพระวจนะของพระเจ้านะครับบอกว่าการรีคอนเนคเนี่ยทำให้เราได้รับพลังที่มาจากพระเจ้าในการเกิดความมั่นใจเดินต่อไปในอนาคตได้เมื่อเรารีคอนเนคกับพระเจ้าความสัมพันธ์นะครับที่สูญเสียไปกลับคืนมาในการอดอาหารอธิษฐานในการถือศีลอด40วันนี้เราจะได้รีคอนเนคกับพระเจ้าใหม่ในหลายๆด้านครับนะหลายๆมุมในชีวิตของเราเนี่ยจะเกิดการเสริมสร้างใหม่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่เมื่อเราคอนเนคกับพระเจ้าความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและท่านจะรู้สึกเลยครับว่า40วันผ่านไปชีวิตของเราจะไม่เหมือนเดิมชีวิตของเรานั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายมากนะครับประการสุดท้ายครับเมื่อเรารีคอนเนคกับพระเจ้าสิ่งสุดท้ายในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ก็คือการพักสงบในข้อที่11นะครับของอิสยาห์บทที่58พระเจ้าจะนำเจ้าอยู่เป็นนิจพระเจ้าจะนำคนที่อดอาหารอธิษฐาน recall repent reconnect อยู่เป็นนิจตลอดไปในขณะเดียวกันครับพระเจ้าจะให้เราอิ่มด้วยของดีพระเจ้าจะทำให้กระดูกของเจ้าแข็งและชีวิตของเจ้าจะเหมือนสวนที่มีน้ำรดเหมือนกับน้ำพุที่น้ำมันไม่ขาดสิ่งสลักหักพังโบราณจะได้รับการสร้างขึ้นใหม่จะได้รับการซ่อมเสริมรากฐานของคนหลายชั่วอายุมาแล้วนั้นและเจ้าจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ซ่อมกำแพงที่พังและผู้ซ่อมแซมถนนให้คืนคงเพื่อจะได้อาศัยอยู่ชีวิตของเรานะครับจะได้รับการพักสงบในพระเจ้าสิ่งเหล่านี้เองเกิดจากอะไรครับสิ่งเหล่านี้เองเกิดจากการที่เราถ่อมใจลงสารภาพบาปพิจารณาตัวเอง recall repent reconnect และในที่สุดชีวิตของเราจะ relieve ได้พักสงบในพระเจ้าด้วยเหตุนี้เองนะครับผมจึงอยากจะเชิญชวนในเทศกาลเข้าสู่ธรรมนี้ผมเชื่อแน่ว่าทุกท่านเนี่ยที่มาที่นี่นะครับในค่ำคืนนี้ไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่สมาชิกธรรมดานะครับแต่เป็นสมาชิกที่รักพระเจ้าเราอยากจะเห็นบางสิ่งอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเราส่วนตัวกับพระเจ้าเราอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเจ้าเราอยากจะให้คริสตจักรของพระเจ้าเนี่ยได้เคลื่อนไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เพราะในการที่เรามาในค่ำคืนวันนี้นะครับผมอยากจะให้พระวจนะพระเจ้าอิสยาห์บทที่58ข้อ1ถึงข้อ12ตอนนี้นำเราไปถึงการปรนนิบัติตัวครับปรนนิบัติตัวในการสัญญากับพระเจ้าผูกพันตัวเองกับพระเจ้าในเรื่องของการถืออดอาหารเพื่อพัฒนาชีวิตส่วนตัวของเราสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าและพัฒนาคริสตจักรของพระเจ้าพี่น้องจะรับการเชิญชวนไหมครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับก่อนอื่นผมอยากจะเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านในอธิษฐานส่วนตัวกับพระเจ้าหากเรามีความผิดบาปใดๆขอให้เราถ่อมใจลงยอมรับการตรวจตราที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระองค์ทรงตรวจจิตใจของข้าข้าพงทั้งหลายขอพระองค์ได้ทรงให้ข้าพงทั้งหลายนั้นจะยืนอยู่ต่อเบื้องพระพักของพระองค์เพื่อที่ชีวิตของข้าพงทั้งหลายนั้นจะบริสุทธิ์โดยรับการชำระที่มาจากพระเจ้าขอให้การกลับใจใหม่ที่แท้จริงเกิดขึ้นกับชีวิตของเราทั้งหลายทุกคน ขอพี่น้องที่จะได้สัญญากับพระเจ้าปรณนาตัวกับพระองค์ในค่ำคืนวันนี้ว่าจะรักพระองค์จะเข้าใกล้พระองค์โดยการอ่านพระวจนะของพระเจ้าจะถือศีลอดเพื่อจะได้เข้าเฝ้าพระเจ้าจะมีเวลามากขึ้นที่จิตใจของเราจะจดจ่ออยู่ที่พระองค์แสวงหาน้ำพระทัยของพระองค์เพื่อที่ชีวิตส่วนตัวของเราทั้งหลายและคริสตจักรของพระองค์นั้นจะก้าวออกไปข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดสดับฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ทั้งหลายลูกของพระองค์อยู่ที่นี่และพระองค์ก็สถิตอยู่ท่ามกลางลูกของพระองค์ทุกคนที่นี่ขอทรงโปรดเปิดใจของข้าพระองค์ไหลออกให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่จะกระทำพระราชกิจของพระองค์ขอทรงโปรดอวยพรข้าพระองค์ไหลด้วยพระวจนะของพระเจ้าและด้วยจิตใจท่าทีแห่งการเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าเพื่อที่จะขับเคลื่อนชีวิตของข้าพเจ้าให้เข้าใกล้พระองค์มากยิ่งขึ้นในเทศกาลเข้าสู่ธรรมนี้ขอให้เทศกาลนี้จะเป็นเทศกาลแห่งพระพรที่นำมาซึ่งสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์พี่น้องที่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้การถืออดนี้จะเป็นเหตุที่ทำให้พี่น้องได้แสวงหาการรักษาที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระองค์ทรงตอบคำอธิษฐานทุกๆคำอธิษฐานขอพระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วยกับทุกๆอุปสรรคปัญหาต่างๆเพราะข้าพเจ้าทราบว่าแม้ว่าข้าพเจ้าทั้งหลายจะเดินผ่านภูเขาเงามัจจุราชข้าพเจ้าก็ไม่กลัวเป็นอันตรายใดๆเพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับข้าพเจ้าทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดนำพาให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่จะนำหน้าชีวิตของข้าพเจ้าให้ชีวิตของข้าพเจ้านั้นจะนำหน้าซึ่งความชอบธรรมและจะมีพระสิริของพระเจ้าคุ้มกันหลังอยู่ทางด้านข้างหลังของเราข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดเมตตาอวยพรทุกหัวใจที่ยกให้กับพระองค์เป็นเครื่องปรนนิบัติตัวเป็นของถวายแด่พระองค์ในค่ำคืนนี้ที่เขาจะถืออดด้วยวิไนและด้วยความจำเกรงพระเจ้าและด้วยจิตใจที่จดจ่อปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์ฟื้นฟูบูรณะความสัมพันธ์ที่เขามีกับพระองค์ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายในการแสวงหาพระองค์ในช่วงเทศกาลนี้เพื่อที่ทั้งหลายจะรักพระองค์มากยิ่งขึ้นจะรับใช้พระองค์มากยิ่งขึ้นและเพื่อที่ทั้งหลายจะรับใช้ซึ่งกันและกันขอบพระคุณพระองค์สำหรับสาภาทุกสิ่งอธิษฐานกราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน